0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odtajnienia piątkowego niejawnego punktu obrad Sejmu domaga się Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o informację premiera o bezpieczeństwie kraju. Blackout w obwodzie połtawskim na Ukrainie. Rosjanie uderzyli w infrastrukturę energetyczną. Żadnych przesłanek do uznania państwa palestyńskiego nie widzi niemiecki kanclerz. Mówił o tym po spotkaniu z premierem Izraela. Rosyjski atak na obiekty infrastruktury energetycznej w obwodzie połtawskim na Ukrainie spowodował brak ogrzewania i wody w regionie. W mieście Choryszyn-Pławni ogłoszono stan wyjątkowy. Mieszkaniec miasta Władimir Butenko mówi, że podstawowym problemem był całkowity brak wody. Spaliśmy z rodziną i nic nie słyszeliśmy, żadnych eksplozji, nic. Wiemy, że awaria prądu i dostaw wody była wynikiem rosyjskiego ataku. Mamy tu elektrownię. Jedynym prawdziwym problemem był brak wody. To jest istotny problem. Jesteśmy wdzięczni władzom miasta, że szybko zareagowały i przywróciły dostawy. Rosyjski atak uszkodził kilka obiektów sektora energetycznego. Według lokalnych władz doszło do znacznych zniszczeń, ale prace naprawcze rozpoczęły się natychmiast po ataku. Część obiektów jest tymczasowo zasilana przez generatory. Mieszkańcy regionu zostali wezwani do powstrzymania się od korzystania z grzejników elektrycznych i innych urządzeń o wysokim zużyciu energii, aby uniknąć przeciążenia sieci energetycznej. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odtajnienia piątkowego niejawnego punktu obrad. Chodzi o rozpoczęte o 9 rano obrady, w których premier w piątek, o 9 rano obrady, w których premier Donald Tusk przedstawił informacje ważne dla bezpieczeństwa państwa. Później politycy potwierdzili, że chodziło o sprawy związane z rynkiem kryptowalut, oszustwami oraz powiązaniami tego sektora z rosyjskimi służbami. Europoseł PiS Tomasz Bocheński uważa, że premier nie przedstawił żadnych tajnych informacji. Bardzo wielu polityków mówi, że nie były to żadne informacje, które ani były wstrząsające, ale niektóre powinny być klauzulowane, tylko że było to element teatru politycznego, żeby przykryć temat ochrony zdrowia. Nie bez powodu to posiedzenie było posiedzeniem tajnym. Odpowiada szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Ślis. Przykre jest to, że po tym posiedzeniu tajnym nie otworzyły się oczy niektórym kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. Łagodniej do tematu podchodzi Lewica, posłanka Dorota Olko. Jeżeli osoby, które znają się na tym najlepiej, stwierdziłyby, że tu nie ma żadnego zagrożenia, to może powinniśmy to posiedzenie odtajnić, żeby nie dawać paliwa po prostu Prawu i Sprawiedliwości. Politycy zapowiadają powrót do prac nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi kryptowalut. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie widzi żadnych przesłanek do uznania państwa palestyńskiego przez Niemcy. Po spotkaniu z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu zaznaczył, że najpierw należy krok po kroku wdrożyć plan pokojowy. Nikt z nas nie wie dzisiaj, co będzie na końcu i dlatego rząd federalny, w przeciwieństwie do innych państw europejskich, powstrzymał się od przedwczesnego uznania państwa palestyńskiego. Nie zrobimy tego również w najbliższej przyszłości, powiedział Merz. We wrześniu państwowość palestyńską uznało kilka państw zachodnich, jak Wielka Brytania, Francja, Kanada czy Australia. W czeskich Neratowicach powstaje kościół budowany przy użyciu druku 3D. Według architektów będzie największą na świecie świątynią zbudowaną w tej technologii. Kościół powstaje z drukowanych betonowych elementów. Prefabrykaty mają falistą powierzchnię, która będzie pełnić funkcję dekoracyjną i jednocześnie poprawi akustykę wnętrza. Puste przestrzenie w elementach wypełniane są wełną izolacyjną, co dodatkowo stłumi dźwięk. Autorem projektu inspirowanego Arką Noego jest architekt Zdeněk Franek. Początkowo planowano wydrukować jedynie wieże kościoła, jednak ostatecznie ze składanych niczym puzzle modułów powstanie także wewnętrzne sklepienie. W latach 50. komunistyczne władze zakładały, że rozbudowujące się Neratowice będą pierwszym czeskim miastem bez kościoła. Przez niemal 70 lat tak właśnie było. Jeszcze w tym miesiącu planowany jest jednak próbny montaż sklepienia nowej świątyni, które powstanie z ponad 500 wydrukowanych elementów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Klimat. W większości miast Polski jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. W Rzeszowie, Krotoszynie i Dębicy dostateczna, w Radomsku zła. 15% energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas pędzi już prawie 10 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. W sporcie chyba nigdy niedziela nie jest leniwa. My też tutaj w pełni gotowości. Dariusz Urbanowicz. I Adam Malecki. Druga godzina trzeciej strony medalu. Zaczynamy od przypomnienia tego, co się wydarzyło na świecie dziś. I dam ci tę przyjemność, abyś przypomniał, kto został mistrzem świata w Formule 1. The world champion is Lando Norris. Tak, Brytyjczyk. 26 lat i po raz pierwszy. To chyba dobrze. Fajnie dzisiaj nasi poskakali w Wiśle. Piotr Żyła drugi po pierwszej serii wylądował na 7. miejscu ostatecznie, ale ten młodziutki Kacper Tomasiak pobił swoją życiówkę. No i był 5. Wygrał domen Preutz, tak jak wczoraj. W piłkarskiej ekstraklasie grają w Częstochowie. Raków podejmuje GKS Katowice. W Częstochowie grają, nie? Tak, chyba tak. 0-0, 40 minuta tego spotkania. W poprzednich meczach, masz te poprzednie mecze, bo mi gdzieś mam, Nieciecza wygrała z Jagiellonią Białystok, ciekawie, 2-1 było, a Krakowia zremisowała z Lechem Poznań 2-2. Co jeszcze ciekawego? Aha, Katarzyna Sobierajska, trzecia w Grand Slamie w Tokio, to jest nasza judoczka walcząca w kategorii do 70 kg, także brawo. Tak. Coś jeszcze chcemy dodać ze sportów? Teraz ten konkurs? No, teraz konkurs. No. FlySpot. Wiedzą Państwo, co to takiego, więc proszę teraz wytężyć słuch. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. FlySpot.com. Kto latał, ten wie, że naprawdę warto, natomiast trzeba na takie latanie sobie zasłużyć. My dla Państwa mamy propozycję i będziemy nawiązywać teraz do Domenico Modugno. Volare, o, latanie, o. No i potem jest Nel Blue, Di Pinto Di Blue, ale my prosimy, żeby Państwo dokończyli tę frazę muzyczną po polsku. Albo czyli, przynajmniej jakoś w podobie. Tak, podobnie, żebyśmy mogli przetłumaczyć przynajmniej, czyli volare, o, latanie, o, dalej Państwo tworzą ciąg dalszy. Ale tego. Śpiewem, że tak powiem, czy można melo recytować? No nie śpiewem, bo to akurat trzeba napisać na nasz SMS 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. 73533. Volare, latanie, Najlepsi otrzymają właśnie taką możliwość polatania we FlySpocie. My lubimy rymowanki. Lubimy. Just 22,7 trójek, państwo do nas dzwonią. Jestem rozczarowany, że nie było wypowiedzi Piotra Żyły, bo bez jego wypowiedzi, bez jego komentarzy, bez jego ten właściwie skok stracał połowę swojej barwy, połowę swojej uroku. Także kochani, poprawcie się następnym razem, dobrze? Dobrze, poprawimy się. Oczywiście Piotr Żyła, o ile tylko będzie miał ochotę, to porozmawia. Wiadomo, że w tej mikzonie różnie z tymi wypowiedziami bywa. Mamy dla państwa dobrą informację. Polacy awansowali do finału Mistrzostw Świata w Sokka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. Po bardzo zaciętej walce pokonali 2-1 Holandię. Dziękuję za te informacje od naszych słuchaczy z Trójmiasta. A w piłce 11-osobowej Raków Częstochowa remisuje z GKS-em Katowice 0-0. Niezdoliczony czas gry pierwszej połowy, za chwilę przerwa. A my robimy już atak na Igrzyska Olimpijskie. Konrad Niedźwiecki jest z nami w studiu. Przypomnę, medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, a dziś chyba nade wszystko szef misji olimpijskiej na Igrzyska Zimowe Mediolan Cortina. Dobry wieczór. Wracasz świeżo ze studia Polsatu, komentowałeś Puchar Świata w Herrenwen. Dzisiaj przede wszystkim czwarte miejsce Marka Kani. Trochę wolniej jeździł dominator ostatnio w naszej reprezentacji Damian Żurek. Mówi się o jakiejś kontuzji. Co tam się dzieje? Możemy być spokojni? Tak, Damian ma lekki uraz przywodziciela, zmaga się z nim już jakiś czas, więc myślę, że po prostu nie podejmuje takiego maksymalnego ryzyka. Żeby to po prostu się nie przerodziło w coś bardziej trudnego, że tak powiem, do wyciągnięcia. Więc widać, że tak jedzie troszeczkę inaczej niż w Salt Lake City czy w Calgary. Ale no, to też jest kwestia zbierania punktów, jest wysoko w klasyfikacji generalnej, więc chcę walczyć też o to, ale myślę, że gdzieś zachowują tą rezerwę na Igrzyska. No właśnie, jeszcze kilka tygodni, 2 miesiące zdaje się równo do otwarcia Igrzysk. No, ci nasi sprinterzy bardzo mocni, również sprinterki też, ale dzieje się coś na długich dystansach u mężczyzn. Władimir Semirunny, rekord polski imponujący, po raz kolejny bije na 10 tysięcy metrów. On jest wicemistrzem świata, a zmagał się w grupie B. O co chodzi, że no, taki zawodnik nie walczył od początku w grupie A? Tak, to jest pokłosie tych słabszych startów w Salt Lake City w Calgary. Tam Władimir debiutował w Salt Lake, nie do końca sobie poradził z tamtymi warunkami, wiadomo, hala na 1400 metrów nad poziomem morza. No rzadko my jesteśmy w Salt Lake City, to był dla niego pierwszy start. W Calgary było już lepiej i po prostu ten ranking zrzucił go do grupy B. No i też w tej grupie B startował teraz 10 km. Rzeczywiście rekord polski, rekord toru Tialfu, to jest bardziej imponujące. Jak świat postrzega te wyniki i tego chłopaka nadchodzącego? Co się o nim mówi i na co go stać? No myślę, że tak dosyć mocno zameldował się w tej czołówce 10 km, bo później w grupie A żaden z zawodników nie poprawił tego wyniku, więc na to patrzyliśmy, jak oni będą jeździli w grupie A. Nie udało im się, więc Władimir został dzisiaj zapisany na tej takiej tablicy rekordów toru w Tialfie, czyli w takim miejscu, gdzie ten rekord toru, posiadanie rekordu toru jest naprawdę ogromnym wyczynem. No jest, to jest Mekka. To jest Mekka, tak. Szczególnie, że na 10 km pojedzie tylko 12 zawodników, więc ta kwalifikacja była bardzo... bardzo trudna, tak naprawdę jeden strzał i jest kwalifikacja lub nie. Władimir tą presję utrzymał i no, przejechał piękny bieg, naprawdę to jest trzeci wynik w ogóle w historii przejazdów na 10 km. Te dwa pierwsze ma Davide Giotto, jeden z Calgary z Mistrzostw Świata, a drugi z Incel, też jakby z jakiegoś testowych zawodów. Ale oba te tory są szybsze, więc naprawdę bardzo wartościowy rezultat. No i co się mówi o tym chłopaku? Co o nim mówią? Pytają o niego? No myślę, ja akurat dostałem sporo, że tak powiem, reakcji po tym jego biegu, szczególnie z naszych mediów, więc tym się przede wszystkim cieszę, że nasze media się tym interesują. Na świecie na pewno widziałem też wywiady w holenderskiej w NOS, także widać, że jest zainteresowanie. No ciężko się nie interesować bo rzeczywiście on ma może taką nie do końca drogę standardową, bo powinien jechać w grupie A jako wicemistrz świata, jako brązowy medalista na 5 kilometrów, ale no to jest Puchar Świata i trochę się to pokomplikowało, ale jak widać nadrabia. A jeszcze chciałem zapytać o głowę, przepraszam Darek, bo tak mnie interesuje ten chłopak, jak myślisz w tej perspektywie olimpijskiej, igrzysk, on ma głowę na to, żeby walczyć o najwyższe cele? No myślę, że Mistrzostwa Świata te zeszłoroczne pokazały, że tak. Myślę, że ten start, który był bardzo trudnym startem, bo po prostu miał jedną szansę, żeby zakwalifikować się na 10 km, bo tam jest taki system, że 9 wchodzi z punktów tej łączonej klasyfikacji 5-10 km, a 3 tylko z czasów, więc no to jest bardzo mały margines błędu i myślę, że bez tutaj silnej psychiki byłoby to ciężko zrobić. Natomiast sam Władimir też mówi, że jego interesują tylko zwycięstwa bez względu na rangę zawodów. Jak to brzmi, mówimy chłopak, ale on ma 23 lata, więc faktycznie jest młody, co przy tych długich dystansach nie jest takie oczywiste, że po prostu może się tak rozpędzić i utrzymywać to tempo. Jak wyglądała nasza reprezentacja na igrzyska, jeśli chodzi właśnie o panczeny? Mamy już wszystko pewne, czy jeszcze o coś walczymy? Nie, jeszcze nie ma, jeszcze mamy kilka kwestii do wyjaśnienia. Krok w kierunku igrzysk zrobiła Zosia Braun na 1500 metrów i tam są jeszcze szanse na to, żeby się złapać do właśnie na tym dystansie. Jeszcze dalej w grze są zawodnicy z Mastartu. Szymek Wojtakowski też bardzo ładnie pojechał ten 1000 metrów, wygrywając grupę B. Także jeszcze będziemy musieli poczekać do Hamar. Przed rozpoczęciem Herenwen mieliśmy 9 tych kwalifikacji na torze długim, ale liczę, że jeszcze to grono się powiększy. No dobrze, wróciłeś niedawno z wizytacji w wioskach olimpijskich. Jest ich kilka porozrzucanych na północy Włoch ze względu na to, że igrzyska się odbędą pomiędzy Mediolanem a Cortino d'Ampezzo. To samochodem jest mniej więcej 5 godzin drogi, więc trochę tej logistyki będzie. Na szczęście zawodnicy właśnie dzięki tym 5 wioskom będą mogli po prostu stacjonować tam, gdzie startują. Jak one wyglądają? Komfort zapewniony? Sprawdzałeś wszystko? Ja byłem ostatnio nawet w ubiegłym tygodniu w wiosce w Mediolanie. Tam już jest, ona już jest ukończona. Sprawdzaliśmy pomieszczenia takie dodatkowe, które przeznaczone będą dla fizjo, czy dla doktora, czy do takiej części wspólnej, gdzie zawodnicy będą mogli sobie trochę odpocząć, czy coś pograć, czy obejrzeć inne zawody. Pokoje tam są bardzo komfortowe, bo są jedynki, dwójki. To jest nowy obiekt, który będzie później służył studentom z mediolańskich uniwersytetów. Jeśli chodzi o inne wioski, to nie jest to tak, że jest budowana nowa wioska, tylko na przykład Bormio, Livigno są to istniejące hotele, tak samo w Anterselwie, czyli które zostaną zaadoptowane na wioskę olimpijską. W Predazzo jest taka hybryda, bo jest przerabiany istniejący obiekt i Cortina oczywiście to są takie tymczasowe domki a la mini domki letniskowe, takie kempingi, z których będzie, tak, kempingi, z których zostanie ale stworzone. Ale widziałeś, to będzie tak, że bo to jest zima, no jak nasypie śniegu, jak będą musieli sami odśnieżać. Tak, to ja osobiście akurat nie byłem, bo ponieważ w trakcie tej naszej wizyty seminarium szefów misji w marcu akurat moja koleżanka Dorota Goś pojechała do Cortiny. Ona też tam będzie zresztą stacjonować i sprawdzała, ale mamy materiał zdjęciowy, sama to sprawdziła i jest to okej. No dobrze, powiedz mi w takim razie, jak przygotowania ze strony misji, naszej misji do igrzysk, wszystko już zapięte na ostatni guzik, czy jeszcze coś pozostaje do pracowania? Tak naprawdę czekamy teraz tylko na liczbę kwalifikacji, bo to się zmienia. Jeszcze miesiąc potrwa, prawda? To potrwa do 18 stycznia tak naprawdę, ale myślę, że zdecydowaną większość będziemy znali już gdzieś tam w połowie grudnia. Ostatnio wpadły dwie kwalifikacje, mówiąc kolokwialnie, wpadły w narciarstwie wysokogórskim, więc to też jest fajnie, że, tak, że będziemy mieli przedstawicieli w tym sporcie. Zmieniło się troszkę w short tracku, bo liczyliśmy na więcej kwalifikacji, będzie tylko 4 albo 5, więc czekamy w zasadzie na zakończenie tego procesu, żebyśmy mogli dobrać do tego, do zawodników, liczbę osób współpracujących i ich podzielić w odpowiednie miejsca, no bo to jest bezpośrednio związane, te liczby. Także my jesteśmy na bieżąco, czekamy tylko na kwalifikacje. My też staramy się być na bieżąco, taki zawód, prawda? No szczególnie ty. Tak, w kontekście Igrzysk Olimpijskich. Drodzy Państwo, Konrad Niedźwiecki nas odwiedził. Zabiegany bardzo. Dziękuję serdecznie. Tylko my to widzieliśmy. W radiu tego nie widać, jaki jest zabiegany. Tak, dziękuję za zaproszenie i tak. Mówiłeś, że medalista olimpijski. No tak, mówiłem, no oczywiście, medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, no ale teraz przede wszystkim szef misji olimpijskiej, bo szykujemy się do igrzysk. 2 miesiące pozostają, gorące 2 miesiące, to na pewno. A latałeś kiedyś we flyspocie? W tunelu aerodynamicznym? Jeszcze chyba nie. A jeszcze nie, widzisz, no to zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Zapraszamy także Państwa, przypominamy, trwa nasz konkurs 73533, to jest SMS do nas, koszt 3,69 zł. Volare, latanie, proszę dokończyć tę piosenkę, proszę do nas napisać Państwa propozycje, 2 loty w tunelu aerodynamicznym we wszystkich lokalizacjach, plus 2 dla dziecka o wartości 638 zł. Gdańsk, Warszawa, Katowice, Wrocław, Mirosławice, więc warto. Konrad Niedźwiecki był z nami, dziękujemy bardzo. Dzięki. Dzięki. Sobie wiem, chciałeś latać, no to... Lublinie trwają Mistrzostwa Europy w pływaniu na basenie krótkim. Nasi pływacy zdobyli medale, z czego się bardzo cieszymy i cieszyć się będziemy, kiedy w dzisiejszej sesji wieczornej zdobędą kolejne. Na miejscu jest Rafał Bała, który przyjrzał się właśnie z bliska poczynaniom naszych pływaków, ale nie tylko. Przed lubelskimi mistrzostwami tematem numer jeden w kontekście tej imprezy była oczywiście nieobecność rosyjskich i białoruskich pływaków. Światowa Federacja naciskała, zapowiadając otwarcie na reprezentantów tych krajów od początku 2026 roku. Ale szefowa Polskiego Związku, legenda naszego pływania, czyli Otylia Jędrzejczak, była nieugięta, tłumacząc całą sytuację przepisami wizowymi w naszym kraju i względami bezpieczeństwa. My musimy dbać o bezpieczeństwo zawodników będących tutaj. Znajdujemy się 100 km od granicy ukraińskiej. Mamy bardzo dużo uchodźców z Ukrainy będących na terenie Lublina, ale też dla mnie bardzo ważne było to, żeby przytrzymać decyzję, która była przeze mnie podjęta, kiedy startowaliśmy do imprezy. Mówiliśmy wprost, że jeżeli startujemy i będziemy organizować Mistrzostwa Europy w Lublinie, no to nie będzie na nich startowało zawodnicy z Rosji i Białorusi. I to przytrzymał też, wsparł prezydent European Aquatics. Wiemy, że te regulacje będą się zmieniały od stycznia 2026 i już w wielu miejscach ci zawodnicy będą mogli pod neutralną flagą startować, ale tutaj w Lublinie mamy pod tym względem. Zawodnicy nie pytali, reprezentacje nie pytały, a to oni są dla mnie najważniejsi. Można więc było się skupić na aspektach sportowych. 26-osobowa reprezentacja Polski w bardzo mocnym składzie, choć bez kilku kontuzjowanych gwiazd, takich jak Jakub Majerski czy Kacper Stokowski, miała spore ambicje medalowe. I już od pierwszego dnia to się potwierdziło, jednak głównie w sztafetach. Srebro kraulistów i brąz kraulistek udowodniły, że mamy dość dużą grupę w tym stylu na europejskim poziomie. Dlatego jeszcze efektowna i emocjonująca sztafeta mieszana z stylem zmiennym, w której udało się wyłowić z lubelskiego basenu brąz. Jan Kałusowski, najlepszy polski żabkarz, nie krył wzruszenia. No jestem bardzo szczęśliwy, bo też na swojej zmianie popłynąłem bardzo dobry wynik, także nie dość, że jestem zadowolony z czasu, to jeszcze medal, no po prostu spełnienie marzeń. Największa gwiazda naszej kadry, Katarzyna Wasik, mieszkająca i trenująca w Stanach Zjednoczonych, przyznała, że podium Mistrzostw Europy rozgrywanych w ojczyźnie było jej wielkim marzeniem. Wiem, że to jest radio, ale gdybyście teraz mogli zobaczyć mój uśmiech, to jest po prostu, no, przewyższa moje uszy. To jest niesamowite, no, inspirować młodzież. Taka największa nagroda. Medal to medal dla Polski. W Polsce to jest niesamowite uczucie. Kamil Sieracki dołożył brąz w rywalizacji na 200 metrów stylem dowolnym, a czasem minuta 41 i 48 sekundy poprawił rekord Polski. Uczucie niesamowite, bardzo się cieszę. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego medalu, no bo stawka tutaj no bardzo, bardzo ciężka. Bardzo fajnie, że się udało. Czułem, że był mocny, bo widziałem, jak tam powolutku dochodziłem tego Belga i wtedy już wiedziałem, że, no, że naprawdę mocny jest ten finish i no nie spodziewałem się, że to będzie trzecie miejsce, szczerze mówiąc. Największą gwiazdą tych mistrzostw jak na razie Holenderka Marit Stilberg. Na 4 indywidualne złota, 2 rekordy Europy oraz kolekcja złoto, srebro i brąz w sztafetach. Ale właśnie niedzielna sesja finałowa zapowiada się najbardziej emocjonująco. Zostanie rozdanych 13 kompletów medali. W finałach 5 Polaków oraz żeńska sztafeta 4x50 metrów stylem zmiennym. O pierwsze złoto międzynarodowej imprezy na swoim koronnym dystansie 50 metrów stylem dowolnym powalczy Katarzyna Wasik, która zachęca do kibicowania. Cześć wszystkim, jestem na basenie Aqua Lublin. Zapraszam do mocnego kibicowania. Dzisiaj finał 50. Myślę, że będą świetne emocje. Dziękuję Wam już za te wszystkie wiadomości, za te wszystkie okrzyki i Wasz doping. Kibicujcie dalej. Wielkie emocje czekają nas też na 200 metrów stylem motylkowym w finałowej ósemce bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy, którzy, jak na bliźniaków przystało, w półfinale mieli identyczny czas. No nie wiem, no można teraz gdybać i wyciągać wiele wniosków z tego, że popłynęliśmy identyczny czas. Fajnie to wygląda, natomiast im ja się czułem dobrze, nie wiem jak Michał się czuł, zachowaliśmy trochę sił. Warto też przyjrzeć się Dominice Sztanderze w finale 50 metrów żabką i Justynie Kozan, urodzonej w Stanach, a reprezentującej Polskę zawodniczce na 400 metrów zmiennym. A pływalnia w Lublinie prezentuje się niezwykle okazale. Jej tajniki zdradza event manager, znakomity przed laty pływak Mariusz Siembida. To jest skomplikowana technologia, ale basen jest nowoczesny, wybudowany w 2015 roku. Ścianka działowa, można powiedzieć, jest wysuwana od dna do góry i ona dzieli ten basen na 25 metrów z jednej strony, a z drugiej strony zostaje 23,5 metra. Ten basen ma oczywiście jeszcze wiele innych możliwości, bo tak naprawdę wtedy możemy podnieść całe dno do samego zera. Możemy podzielić to na trzy różne części, czyli jedną część możemy mieć 25-metrową, możemy mieć 50-metrową, także ten basen spełnia wszystkie takie wymagania, które w tej chwili na świecie obowiązują. Sypią się rekordy, kadra narodowa Polski, wszyscy w zasadzie poprawiają swoje wyniki. Oprócz tego, że Taniecka jest tak skonstruowana, to proszę zauważyć, teraz słuchamy w radiu, ale ta woda praktycznie w ogóle się nie rusza, ta wyporność, te rozłożenie tej fali, wszystko jest praktycznie idealne, ten standard obowiązuje i miejmy nadzieję, że ten basen będzie służył jeszcze wiele lat. A gdyby nieograniczona przestrzeń na trybuny, mógłby też gościć Mistrzostwa Świata. Na razie jednak skupiamy się na Europie i na 13 dzisiejszych finałach. Z Lublina dla trzeciej strony medalu, Rafał Bała. Trzymam jeszcze kciuki za Basię Leśniewską, 15-latkę, bardzo utalentowaną. Już jeden medal tu zdobyła w sztafecie. No dobrze, państwo do nas dzwonią, 2 2 7 3. Halo, halo? Ja mam taką bardzo sympatyczną prośbę do państwa. Odbywa się, albo się odbył już mecz na Mistrzostwach Świata w sokerze. Polska grała z Czechami. Państwo znają wynik tego meczu? No z Czechami to już było, ale tak, teraz na świeżo półfinał z Holandią. Wygraliśmy 2-1 i w finale o Mistrzostwo Świata zagramy z gospodarzami turnieju, z Meksykiem. Telefon do nas. Chciałem tylko tak zapytać pod kątem prawnym, bo tu jest mowa o tym, że ci zawodnicy od przyszłego roku Rosji i Białorusi mają występować pod neutralną flagą. I moje pytanie jest takie, jeżeli taka osoba otrzyma taki medal, to właściwie do jakiej narodowości później ten medal uporządkować? No właśnie, Zbierane są jako niezrzeszeni. Tak. Tak to wygląda. Dobrze to wyjaśnić. Hymn nie jest odgrywany. Medale są gdzieś tam uporządkowane. Tak, zawodnicy nie mogą prezentować emblematów narodowych. Tak jest. Także startują, chociaż nie powinni startować ani w tenisie, ani w zawodach pływackich, po prostu, dopóki wojna trwa. Mikołaki były pełne prezentów, to wczoraj, a solidnie obdarowani zostali też laureaci 7. plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku. Główną nagrodę na gali Gutmany 2025 zdobyła Faustyna Kotłowska, para lekkoatletka, która zachwyciła sportowy świat sięgając po złote medale Mistrzostw Świata w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. Nie zabrakło szacownych gości, ale zwyciężył sport. Wydarzenia z imprezy śledził Łukasz Firchał. Kategorii sportowiec 2025 roku. W 7. plebiscycie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na Sportowca Roku zajęła pani Faustyna Kotłowska. Faustyna Kotłowska, najlepsza paralimpijka. Myślę, że jeszcze to do mnie nie dociera. Myślę, że jak spojrzę później przez pryzmat czasu, to powiem: Boże święty, ale nawyrabiałaś. Jestem z siebie dumna, szczególnie z tych dwóch złotych medali. To były moje pierwsze złote medale na Mistrzostwach Świata. Sama do tego nie doszłam, szczególnie, że mam tylko jedną nogę, więc ciężko. Oczywiście to był żart. Na pewno mój trener to jest wielki człowiek. On nie jest tylko trenerem, ale wspiera mnie na każdej płaszczyźnie, jak się tylko da. Moja mama, która woziła mnie tak naprawdę na pierwsze moje treningi i która wspierała mnie w tym początkowym etapie. Cele na przyszłość? Mam ich sporo. Brakuje mi tylko medalu z Igrzysk Paralimpijskich, więc liczę na to, że uda mi się przywieźć taki do Polski. Prezes Łukasz Liga ze mną. Ta informacja o tym, że Warszawa, Polska ma kandydować do organizacji Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w Warszawie, to myślę olbrzymia szansa i nadzieja na rozwój sportu w ogóle, nie tylko paralimpijskiego, bo wszyscy powinniśmy się więcej ruszać. Nie ma lepszego lekarstwa, jakim jest sport, bo podobno jest lekiem na wszystko. Też jest sprawdzoną formą rehabilitacja. Tutaj ta gala ma też służyć temu, żeby pokazywać innym społeczeństwie, że to jest możliwe, żeby pokazywać nasze gwiazdy sportu paralimpijskiego. One na pewno też inspirują innych i zachęcają do działania, a takie przykłady jak Rita, która otrzymała ode mnie specjalną statuetkę, to właśnie taki symbol sportowych powrotów. Ze mną Rita Malinkiewicz. Jak to jest wrócić i wrócić w takim stylu? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ do pewnego momentu nie byłam świadoma, co ja chcę robić, bo ja wiedziałam, że miałam ciężki wypadek, wiedziałam, że jest sytuacja ciężka, bo ta rehabilitacja codziennie trwała po 5 godzin. Jednak chciałam wrócić do parasportu. Jeśli rehabilitacji już powiedzieli, że sport dla ciebie to będzie też dobra sytuacja w rehabilitacji, to ja mówię, to ja spróbuję, ale oczywiście jak ja powiedziałam, że kolarstwo, to było wtedy: Jezu, tylko nie do kolarstwa. Ja chciałam do kolarstwa wrócić. No i wtedy trafiłam pod dobre skrzydła Jakuba Pieruszka, który też jest selekcjonerem reprezentacji. Ja mówię: Kuba, to, a on mi mówi: no to będziemy trenować i zobaczymy. No i tak trenowaliśmy, że wicemistrzostwo świata. Robert Korzeniowski na gali Gutmany, czterokrotny mistrz olimpijski. Jak to jest być tutaj z paralimpijczykami? Jestem całkowicie wkomponowany w tę rodzinę. Jesteśmy jednym sportem. Nasze przyjaźnie z większością już dzisiaj trenerów, organizatorów tego sportu paralimpijskiego sięgają wspólnych jeszcze zgrupowań w Spale, ale i nie tylko. Tutaj wygranym jest każdy i to jest piękne. Bardzo się cieszę, że tak wielu sportowców przejawia te ambicje startu w Igrzyskach Paralimpijskich. Już mówią o Los Angeles, a przecież dopiero Paryż się skończył. Sama gala jest absolutnie oscarowa, jest wyjątkowa. To stanowi też o tym, jak bardzo prestiżowe stało się uprawianie sportu paralimpijskiego. No i to połączenie bardzo szczególne z Klaudią Zwolińską, która odbiera tutaj nagrodę w Rudzienie, to jest przepiękne. Klaudia Zwolińska na gali Gutmany. Jak to jest odbierać statuetkę w takim towarzystwie? Jest to niesamowite wyróżnienie, bo ja naprawdę się go nie spodziewałam. Ja po Igrzyskach Olimpijskich w tamtym roku właśnie oglądałam paralimpijczyków, którzy zdobywali medale. Były to tak inspirujące historie, że ja te inspiracje wykorzystałam w motywacji do przygotowań do mojego sezonu, który był jak najbardziej udany. No, 3 medale Mistrzostw Świata, więc jak widać, to motywację właśnie tymi sportowcami, tymi gwiazdami dzisiejszego wieczoru miałam chyba najlepszą, jaką mogłam. Wiem, jak ciężko jest przebijać się, prosić o wsparcie, szukać partnerów, szukać uwagi mediów, powiedzieć, że kurczę, my robimy też coś niesamowitego, a oni mają jeszcze trudniej, pracują często w ciszy, a nawet po medalach nie mają tej uwagi, nie mają tego docenienia, więc takie wieczory jak dziś są jak najbardziej potrzebne. To Klaudia Zwolińska, kajakarka, na sam koniec, a z mikrofonem na gali Gutmany 2025 grasował Łukasz Firchał. You believe that you're holding me, can't you see? Jesteśmy po losowaniu grupy przyszłorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Mecz otwarcia zagrają właśnie Meksyk i RPA. To będzie 11 czerwca w Mexico, Ciudad de Mexico czy Mexico City. Tym razem rozpocznie się walka o najważniejsze trofeum w międzynarodowej piłce nożnej właśnie od takiego starcia. Przyglądał się temu, co się działo podczas losowania. Oczywiście Jan Pachlowski, nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych. To do jakiej grupy może trafić Polska? Po przejściu dwustopniowych marcowych baraży wylosował słynny przed laty legendarny hokeista, notabene o polskich korzeniach, Wayne Gretzky. Przypominamy, to Holandia, Japonia i Tunezja. Zestaw grupy F, ocenie ekspert FIFA podczas losowania, były znakomity reprezentant Bułgarii Christo Stoiczkow. To bardzo dobre zestawienie. Faworytem jest oczywiście Holandia. Tunezja i Japonia to również bardzo solidne drużyny w tej rywalizacji. Do tego jeszcze jeden zespół z Europy. Ciekawy jestem, jak piłkarze tych reprezentacji będą reagować na warunki atmosferyczne, jakie panują w USA w środku roku. Będzie bardzo gorąco i wilgotno. Pamiętam, jak grałem tutaj na mundialu w 1994 roku. Wierzę, że piłkarze będą dobrze przygotowani do takich anomalii. Komentował Christo Stoiczkow. Przypadka awansu biało-czerwonych na mundial. Pierwsze spotkanie nasi piłkarze rozegrają 15 czerwca w meksykańskim Monterrey przeciwko Tunezji. Rozpocznie się ono o godzinie 4 nad ranem czasu obowiązującego w Polsce. 6 dni później Polacy zmierzyliby się o godzinie 19 w Houston z Holandią. Zmagania grupowe dla zwycięzcy europejskiej baraży dla grupy F zakończą się w Dallas z konfrontacją z Japonią. Rozpocznie się ona 26 czerwca o godzinie 1 w nocy. FIFA przewiduje, że wszystkie mecze zbliżających się Mistrzostw Świata obejrzy na stadionach do 7 milionów widzów. Według pierwszych komentarzy gospodarze mundialu nie powinni narzekać na wyniki losowania. Meksyk trafił do grupy A z RPA, Koreą Południową i zwycięzcą europejskiej baraży Danii, Macedonii Północnej, Czech i Irlandii. Kanada zmierzy się ze Szwajcarią, Katarem i wygranym kolejnego europejskiego barażu pomiędzy Włochami, Irlandią Północną, Bośnią i Hercegowiną oraz Walią. Duży optymizm zapanował w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie za rywali będą mieli Paragwaj, Australię oraz wygranego barażu pomiędzy Turcją, Rumunią, Słowacją i Kosowem, mówi selekcjoner Amerykanów Mauricio Pochettino. Co przede wszystkim teraz nie powinniśmy zrobić, to nakładać presję na naszych zawodników. Oni muszą się czuć wolni przed tym, jak pokażą swoje umiejętności na murawie. Oczywiście rozumiem to, że musimy pokazać szacunek dla przeciwników. Pomimo dobrego losowania, nie możemy czuć się zwycięzcami przed rozpoczęciem rywalizacji. 12 czerwca w pierwszym swoim spotkaniu na mundiale Amerykanie zagrają w Los Angeles z Paragwajem. Za grupę śmierci uznano zestaw grupy I, gdzie trafiły Francja, Senegal oraz Norwegia. Czwartym zespołem będzie Irak, Boliwia lub Surinam. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w grupie J, gdzie mistrzowie świata Argentyńczycy zagrają z będącymi w świetnej formie Austriakami. A propos Argentyny, to skupimy się teraz na Leo Messim i finale Ligi MLS. The dream realized, the goal achieved, Inter Miami champions of Major League Soccer. Inter Miami mistrzem Ligi MLS. W finale prowadzeni przez Leo Messiego piłkarze z Florydy pokonali po emocjonującym spotkaniu na własnym stadionie Vancouver Whitecaps 3-1. Jednak gracze z Vancouver przeciwko Interowi prowadzeni na murawie przez Niemca Tomasa Müllera zagrali świetne spotkanie, a wynik nie do końca odzwierciedla wydarzenia na boisku. Finał był pożegnalnym występem w karierze dla dwójki piłkarzy Interu, legend Barcelony Jordi Alba i Sergio Busquetsa, mówi jeden ze współwłaścicieli drużyny z Florydy David Beckham. Budową tego klubu tak naprawdę rozpoczęliśmy już 19 lat temu. Moim marzeniem było stworzenie właśnie takiego zespołu w tym mieście i aby osiągał sukcesy z najlepszymi w świecie piłkarzami w składzie. To jest ten moment, kiedy to wszystko stało się realne. Takie chwile zawsze będę już pielęgnował. Leo Messi w finale zaliczył 2 asysty, a w całym sezonie w 33 konfrontacjach zdobył aż 35 goli, a decydujących ostatnich skutecznych podań miał w sumie 22. To 44 tytuł w karierze Argentyńczyka, który został też wybrany MVP finału. Mistrzostwo dla Interu stanowi dramatyczny zwrot akcji dla klubu, który znajdował się na dnie tabeli MLS, zanim ośmiokrotny zdobywca złotej piłki przybył na Florydę w lipcu 2023 roku jako największy transfer w historii Ligi MLS. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. To kontynuujemy wątek piłkarski, tym razem europejskie ligi zagraniczne i na początek Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze niezłe Mikołajki urządzili sobie piłkarze Bayernu Monachium. Bawarczycy wybrali się do Stuttgartu na trudny teren, z którego nikt nie wywiózł jeszcze nawet punktu, a Bayern wywiózł 3 punkty i 5 goli. 3 z nich załadował Harry Kane, który zaczął mecz na ławce rezerwowych. To dla niego już trzeci hat-trick w tym sezonie. Anglik deklasuje konkurencję, zdobył już 17 bramek w Bundeslidze. Drugi w klasyfikacji strzelców, Jonathan Burkhardt, ma ich tylko 8. wczoraj dorobku nie powiększył, bo jego Eintracht został rozbity w Lipsku. Czerwone Byki rozerwały na strzępy Orły z Frankfurtu. RB Lipsk wygrało 6-0, a hat-trickiem popisał się 19-letni Jan Diomant. Sprowadzony z Leganés reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej pokazał, dlaczego zapłacono za niego 20 milionów euro. Po efektownym triumfie w meczu z Eintrachtem mówił tak. To zawsze wielka rzecz odnieść takie zwycięstwo, szczególnie w meczu z takim zespołem. Byliśmy perfekcyjnie przygotowani. Brawa dla drużyny. Drużyna z Lipska wygląda naprawdę nieźle. Szkoda tylko, że z tak grającym Bayernem można co najwyżej pomarzyć o wicemistrzostwie. W odmiennych nastrojach piłkarze Bayeru Leverkusen. Aptekarze po porażce z Borussią Dortmund wybrali się do Augsburga, gdzie też przegrali 0-2. Serię meczów bez zwycięstwa przerwał w końcu Wolfsburg, który ograł berliński Union 3-1. Kamil Grabara znów obronił karnego. A jeśli o reprezentantach Polski mowa, co też wyrabia Eugen Polański? Gdy obejmował Borussię Mönchengladbach, ta była w głębokim kryzysie i na ostatnim miejscu w tabeli. Trener Polański zrobił porządek, wygrał 4 z 5 meczów i wyprowadził zespół na prostą. W piątek jego Śrebaki ograły Mainz z nowym trenerem, bo Henriksena zastąpił Benjamin Hoffman. W czwartek Mainz zagra w Poznaniu z Lechem w piątej kolejce Conference League. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. I błyskawicznie przenosimy się do Włoch. Totti al una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà. Roma jest rewelacją sezonu. Drużyna z 80-tysięcznego miasta, prowadzona przez Cesca Fabregasa, w zeszłym sezonie awansowała do ekstraklasy, a teraz jest na 6. miejscu w tabeli. Jednak wczoraj na San Siro, mimo dobrej gry w pierwszej połowie, nie miało żadnych szans. Dzisiejsza Gazeta dello Sport wyszła z wielkim tytułem na pierwszej stronie: muzyka Interu. Ale trenerowi KV po meczu nie wszystko się podobało. Mogło być o wiele lepiej. W pierwszej połowie graliśmy ze zbytnim pośpiechem. Wysoki pressing kosztował nas wiele energii. To był dla nas, wbrew pozorom, ciężki, intensywny mecz. Ale w drugiej połowie zagraliśmy z klasą. To ważne 3 punkty. To la lucidità, i 3 punti che erano importanti. Inter po wpadkach z Milanem i Atletico wygrał 3 mecz pod rząd, strzelając w sumie 11 bramek. To na pewno dobry prognostyk przed wtorkowym meczem z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Świetne recenzje zebrał Piotr Zieliński, La Gazzetta, dynamika i technika, świetnie hamował akcję Como, Corriere della Sera, po mistrzowsku łamał pressing rywali. Dodajmy, że wczoraj w wygranym 3-1 meczu Sassuolo z Fiorentiną dobrze spisał się Walukiewicz. Natomiast Nikola Zalewski grał przez ostatnie pół godziny meczu w Weronie i nie był to występ udany. Noty 5,5, czyli słabo. Bergamczycy przegrali 1-3. Natomiast dziś wieczorem mecz kolejki Napoli-Juventus. Neapolitańczyków czeka bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, Juventus pod batutą Spallettiego zaczął naprawdę grać lepiej. Po drugie, 3 podstawowych graczy Napoli leczy kontuzję. De Bruyne, Anguissa i Lobotka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To teraz czas na rozwiązanie konkursu. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. No to będzie śpiewane chyba. No tak, mieli państwo dokończyć. Volare, o, latanie, o, nie nisko, tylko wysoko, nie wąsko, ale szeroko. Wolności luzu, poczucie największe, jeżeli nie tu, to gdzie jest to szczęście? Tak pięknie pan Tomasz do nas napisał i pan Tomasz właśnie wygrywa. To są 2 loty w tunelu aerodynamicznym, wszystkie lokalizacje dla osoby dorosłej plus 2 dla dziecka o wartości 638 zł, czyli Gdańsk, Warszawa, Katowice albo Wrocław, Mirosławice. My bardzo dziękujemy na dzisiaj. Tak jest. Ela Różycka, Krzysztof Sagan, Adam Malecki, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za uwagę. Czekamy za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo. Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz? Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.